skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No i jak twój kręgosłup? Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max. Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia, minęło 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Pokój tylko z udziałem Ukrainy. Europejscy liderzy silnym głosem przed spotkaniem Trump-Putin na Alasce. Związki partnerskie coraz bliżej. Prezes PSL-u i lider Lewicy rozmawiają o szczegółach ustawy. Tragedia na Lubelszczyźnie w powiecie bialskim. Utonął młody mężczyzna. Droga do pokoju nie może być uzgadniana bez Ukrainy, oświadczyli europejscy liderzy przed spotkaniem Trump-Putin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Niemiec, Polski i Finlandii wydali oświadczenie, w którym poparli wysiłki dyplomatyczne prezydenta USA na rzecz zakończenia wojny. Trump i Putin mają się spotkać w najbliższy piątek na Alasce. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz uważa, że do trwałego, sprawiedliwego pokoju może dojść tylko wtedy, kiedy w rozmowach będzie brała udział delegacja ukraińska z prezydentem Zełenskim na czele. W moim przekonaniu jedyny pokój, czy rozejm, czy zawieszenie broni, które ma szansę przetrwać, to takie, które będzie po prostu sprawiedliwym rozwiązaniem tej sytuacji. Ja rozumiem, że są duże szanse na to, aby doprowadzić do pewnego rodzaju wstrzymania działań zbrojnych, natomiast bez zmiany zasadniczej postawy Federacji Rosyjskiej, która odpowiada wprost za ten atak, w ramach swojej agresywnej polityki, bez zasadniczej zmiany ja nie uważam, że taki pokój może być długotrwały. USA szykują rozmowy Zełenski-Putin, ale nie dojdzie do nich przed spotkaniem na Alasce, poinformował o tym wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Bliżej porozumienia w sprawie związków partnerskich. Wicepremier i prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tej sprawie z Włodzimierzem Czarzastym. Zapowiedział, że konieczne jest jeszcze ustalenie różnych kwestii. Chcemy wspólnie pokazać, że jesteśmy w stanie się dogadać, nawet w sprawach trudnych dla obu stron, gdzie to porozumienie nie leży tak łatwo na stole, ale do tego porozumienia dojdzie. O szczegółach powiemy, jak wszystkie kwestie, które chcemy uzgodnić, będą uzgodnione. Projekt ustawy o związkach partnerskich przewiduje m.in. ochronę majątkową, wspólne rozliczenia i udział w wychowywaniu dzieci po rozstaniu. To hołd oddany pomordowanym na Majdanku i wszystkim ofiarom Holokaustu w 81. rocznicę likwidacji niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego przy mauzoleum na terenie Państwowego Muzeum na Majdanku odbyła się ceremonia pamięci. Nie można mówić o historii lubelskich Żydów bez historii Holokaustu, podkreśla zastępca dyrektora muzeum Grzegorz Plewik. Mówimy, że historia jest nauczycielką życia, właśnie powinna być, a za mną jest napis na fryzie mauzoleum: los nasz dla was przestrogą, ale ani historia nie będzie nauczycielką życia, ani ten los ofiar Majdanka nie będzie dla nas przestrogą, jeżeli nie zmierzymy się z tą trudną historią, bo historia miejsca, w którym jesteśmy, wymaga od nas poświęcenia, wymaga od nas przepracowania, bo tylko wtedy ten wysiłek związany z utrzymaniem tego miejsca będzie miał sens. W latach 1941-44 w nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku życie straciło około 80 tysięcy osób, w tym 60 tysięcy Żydów. Tragiczny finał kąpieli w powiecie bialskim na Lubelszczyźnie. Nie żyje młody mężczyzna. O szczegółach mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna przebywał tam z grupą znajomych. W pewnym momencie zaczął tonąć i wtedy na pomoc ruszył mu 15-letni kolega, jednak on nie dał rady go wyciągnąć sam, zaczął się topić. Ciało 21-latka wydobyli z wody, dopiero przybyli na miejsce strażacy. Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. 200 stoisk, w tym ponad 20 z wyrobami piekarniczymi, pokazy żniwne i dożynkowe oraz parada zabytkowych maszyn rolniczych. To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na 23. Podlaskie Święto Chleba. Jedną z licznych atrakcji Święta Chleba od lat jest konkurs na wykonanie równianki, mówi Dorota Gnatowska z działu tradycji zielarskich. W skład takiego bukietu wchodzą zboża, kwiaty, zioła, warzywa, wszystkie te dary natury, które na polu, na łące. 113 osób zdecydowało się wykonać takie kompozycje na miejscu, a kolejne 87 przyniosło do oceny swoje bukiety wykonane w domu i wszyscy otrzymali nagrodę. Ale nie tylko uczestnicy konkursu byli usatysfakcjonowani tym świętem. No jak to kiedyś wyglądało, tak jak się kiedyś żyło, jak się pracowało, jak się robiło. Jak się mieszkało przede wszystkim, jak to kiedyś w ogóle wyglądała taka tradycyjna polska prosta wieś. Dla mnie to już nie pierwszy znak. Ale moja partnerka dzisiaj jest pierwszy raz. Sympatycznie. Coś innego. No, drugi raz jesteśmy. Spodobało się poprzednim. Atmosfera całego festynu. Podlaskim atrakcjom przyglądał się Adam Dąbrowski z Radia Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie okresami zachmurzenia umiarkowane i możliwe słaby przelotny deszcz. A na termometrach od 22 stopni na północy do 25 na południu i południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit! Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, sierpniowy, chociaż za moment cofniemy się do wieczoru listopadowego. Do dnia, w którym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zagrała pewna dziewczyna ze Śląska. Tak przywiązana do swoich korzeni, że postanowiła nazwać się Daria ze Śląska. I pod tym pseudonimem stać się objawieniem polskiej sceny. W 2022 roku wydała swój debiutancki album Tu Była, od razu uhonorowany dwoma Fryderykami. Potem przyszedł czas na kolejną płytę, Na południu bez zmian, na której znalazły się takie piosenki jak między innymi Skacz ze mną na bombę, czy Mainstream, przez wiele miesięcy obecne na naszej liście przebojów. Już za moment te kompozycje w wersji koncertowej wybrzmią na naszej antenie, a my przeniesiemy się w inną, listopadową i bardzo nostalgiczną rzeczywistość. Przed Państwem Daria ze Śląska. pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Hej dziewczyno z tatuażem, widzę jak powoli gaśniesz. Już nie śmieją ci się oczy, tak lubiła na nie patrzeć. Wolisz sama jadać obiad i odpalać papierosa. Dzisiaj twoje urodziny, nie wiem czy chcę na nich zostać. Co robimy źle? Boże, co się z nami stało? Spodenki moro mam, jak z teledysku wyczłam. Kręcą się włoskie lody, z domu łacinę lepiej znam. Ktoś głośno puszcza Peggy Brown. Yeah.

cieniu zawiranku, wśród ludzi na przystanku, w słońcu i we mgle. Czas, nie pisz pierwszy co, jeśli masz dziś, już nie chcesz. dobrze rękę. Nie dzwonisz, czy dałeś, co mogłeś dać, wpadą w pętlę. Przecież nie pierwszy raz ciało mnie nie przestać się nie bać, sama jakoś dobiegnę. Tak jak stało w telewizji, leci jakiś czas. Nikt nie mówi, jak bolało. Czy to się naprawdę musi dziać? Wróć, jak to się skończy nareszcie. Wróć, drogi spokój. Są lepsze. Wróć, przecież mnie kochasz na szczęście, więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Wróć, teraz już tego nie spieprzę. Wróć, nie myśl, że szybko mi przejdzie. Wróć, wszystko jest nudne i kiepskie, więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Jedni mówią, że to ściema. Specjaliści, że dotyczy nas. Wróć, niech to się skończy nareszcie. Wróć, drogi z powrotem są lepsze. Wróć, przecież mnie kochasz na szczęście, więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już. Wróć, kiepskie, więc wróć, zanim zrozumiem, że nie chcesz już.